leki. 9,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Biedronka. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Tańsze tankowanie jeszcze przed Wielkanocą. Dzięki ustawom ceny paliw spadną nawet o złoty 20. Tej nocy śpimy krócej, zmiana czasu miała zniknąć, ale w Unii wciąż bez porozumienia. Polacy na końcu stawki po pierwszej serii w Planicy. Trwa druga seria konkursu drużynowego w skokach. Są ustawy obniżające ceny paliw. W najbliższych dniach cena za litr ma spaść o złotówkę i 20 groszy. Nowe przepisy zmniejszają podatek VAT z 23 do 8%, a także akcyzę na benzynę i olej napędowy. Kierowcy oczywiście cieszą się, że mniej zapłacą na stacjach. No rzecz oczywista, że jeśli mamy płacić mniej, a możemy, to bardzo chętnie z tego wszyscy skorzystamy i to nie jest to nasza wina. No tak się zdarzyło, jak się zdarzyło, cały świat na tym cierpi, więc my też. Ale chcielibyśmy też mieć jakąś rekompensatę z tego tytułu, bo nie my jesteśmy temu winni. Słyszał pan, że będą obniżki? Co? Tak, dlatego troszeczkę tylko tankuję, bo jestem już na oparach. Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki. Podejrzewam, że dopiero przed samymi świętami, ale dobre i to. Z kierowcami rozmawiał Marcin Gliński z Radia Białystok. Jedna osoba zginęła w pożarze domu w Śledzie Jowicach koło Krakowa. Strażacy otrzymali zgłoszenie po 3 w nocy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Po przybyciu na miejsce straży pożarnej okazało się, że drewniany dwukondygnacyjny budynek o wymiarach około 10 na 12 metrów był już w całości objęty ogniem. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych i dogaszania pogorzeliska wewnątrz obiektu odnaleziono ciało mężczyzny w wieku około 60 lat. Służby ustalają okoliczności tragedii i przyczyny pożaru. Tej nocy będziemy spać godzinę krócej. Przestawiamy zegarki po raz kolejny i zapewne nie ostatni. Dyskusja w Unii w sprawie likwidacji zmiany czasu trwa od niemal dekady. Komisja Europejska zaproponowała projekt przepisów. Europarlament go poparł w 2019 roku, ale od tego czasu unijne kraje nie mogą się porozumieć. O szczegółach Beata Płomecka. Zmiany czasu co pół roku są zbyt kosztowne i uciążliwe dla obywateli i firm, przekonuje Komisja Europejska. Podkreśla, że ponad 4,5 miliona Europejczyków wzięło udział w konsultacjach i większość była za rezygnacją z przestawiania zegarków. Ale piłka jest po stronie krajów członkowskich. Czekamy na ich stanowisko. Mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Hyttinen i dodała. Pracujemy nad analizą skutków. Przedstawimy ją do końca roku. Problem jednak polega na tym, że najpierw unijne kraje muszą się porozumieć, jaki czas wybrać, a większość państw chciałaby pozostać przy czasie letnim. Kraje na północy wolałyby zimowy, a te na południe Europy właściwie akceptują obecną sytuację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O skutecznym leczeniu trudno gojących się ran rozmawiają w Rzeszowie specjaliści z całej Polski. Przyznają, że nie ma zorganizowanego systemu opieki nad takimi pacjentami. Problem dotyczy około 1 miliona osób. Doktor Przemysław Lipiński, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, tłumaczy, że źle leczone rany prowadzą do poważnych powikłań, a pacjenci często zbyt długo czekają na odpowiednią opiekę. Mamy sporo ośrodków działających na zasadzie entuzjazmu swojego twórcy, część jest publicznych, większość niepublicznych. Nie mamy państwowego publicznego systemu, czyli pacjent, który zgłasza się do lekarza rodzinnego, ma ranę trudno gojącą się, jest kierowany losowo do poradni chirurgicznej, chirurgii naczyniowej.

Edwin Collins, Girl Like You otwiera drugą godzinę naszego spotkania. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa, mówimy Państwu dzień dobry. Razem spędzamy sobotnie przedpołudnie jeszcze przez trzy kwadranse, a potem jeszcze godzinka popołudnia i do obiadu zleci, prawda? Trójkowy ekspres. Radomszczańskie ulice zapłakane deszczem, na rowerze ciężko jeździć, no ale wtedy my mówimy w radiu, że pogoda jest radiowa, z czego się bardzo cieszymy, bo wtedy zwykle jest dużo więcej słuchających naszą audycję, więc przepraszam, że tam pada, ale witam za to przy radioodbiorniku. Za chwilę pojawi się płyta, która ma 53 lata i to dokładnie można powiedzieć, że ta płyta ma w tym momencie swoje urodziny. To też taki przypadek, kiedy nagle na piątym albumie w końcu zespół postanawia ten swój album jakoś nazwać i dostał taką nazwę. Houses of the Holy. Jamaica, Led Zeppelin, Houses of the Holy. Dzisiaj z płyt winylowych Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door i właśnie grupa Led Zeppelin, Houses of the Holy. Tu słychać te 53 lata, płyta też nabyta za pieniądze, których już nie ma. 16,99 w markach niemieckich. Być może jeszcze coś z płyty winylowej dziś, bo wiem, że te lepsze jakości z ostatnich lat naprawdę brzmią znakomicie. Nie wiem, czy słychać to tak doskonale przez radio, ale jeśli ktoś słucha nas przez aplikację, na przykład w dobrze wykalibrowanym telewizorze z jakimś sandbarem, to wtedy ta różnica jest. I wiem, że w tamtym tygodniu i Massive Attack, i Oasis grali naprawdę z potężną mocą. Cieszę się, że już nie tylko trójka, cała trójka śpiewa z nami, ale trochę państwo dali się namówić. W takim razie cała Polska śpiewa z trójką. Gratuluję mojemu przedśpiewcy, który przed chwilą do was zadzwonił, a moja wersja wygląda tak. Knock, knock, knock and on heaven's door. Knock, knock, knock and on heaven's door. Trójeczko, kocham cię miłością czystą, trzymajcie się. No i my to oczywiście odwzajemniamy. Jak kiedyś przyjedzie Bob Dylan do nas, a on ciągle gra, czytałem ostatnio, że znowu występuje i jest w dobrej formie, więc wtedy będziemy wszyscy gotowi, aby zaśpiewać Knockin' on Heaven's Door. Tylko ten Bob Dylan, on zawsze wybiera takie utwory, które nie są w tej top liście, które chcielibyśmy usłyszeć, a jeśli nawet są, to zaśpiewa je w takich wersjach, że my nie umiemy znowu z nim tego zaśpiewać. A skoro jesteśmy przy koncertach, to mamy cały wagon biletów na warszawski koncert belgijskiej legendy. Grupa Diaz przyjeżdża do Polski, aby świętować wydanie swoich dwóch albumów. Przed 30 laty mniej więcej ukazały się płyty Worst Case Scenario i In a Bar Under the Sea. Z tej okazji grupa zagra w warszawskiej Stodole 13 kwietnia. Z tego wagonu biletów mamy dla państwa dziś 10 podwójnych zaproszeń i umówmy się, że 5 będzie przez telefon, po dwóch dwójkach 7 trójek i proszę również do mnie pisać paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. A to grupa Diaz. Sister love, why don't you break it up? You gotta let someone look into your heart, eh? Sister love, how do you keep it up? If you don't let no one look into your heart, eh? As a kid you couldn't live it up. You were so serious but always so smart, eh? As a kid you couldn't keep it up. We were never close, so much apart. Here comes the sun, smiling. How long have you been blue? There ever be a time for us to recapture all the time we lose? was a time when you were never around. But something good happened right. So sister love, I help you off of the ground. You gotta let someone look into your heart, eh? You gotta turn the situation around. You gotta turn this around. Polska, mówimy Deus, tak inaczej to Diaz. Nie tak jak Diaz, ten piłkarz, który teraz gra w Bayernie Monachium, a kiedyś grał w Liverpoolu. Diaz jak Deus. To taka belgijska legenda. To było takie nagranie bardzo, ale to bardzo radio-friendly w ich wykonaniu. Te pierwsze dwie płyty, które wspominają, są takie w stylu Franka Zappy, Captaina Beefheart'a, trochę Toma Waitsa, więc ci, którzy lubią taką muzykę, na pewno odnajdą się. No i na pewno znają ten zespół. Dwie dwójki i siedem trójek i paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Z wagonu biletów mamy 10 podwójnych zaproszeń dziś i to nie jest nasze ostatnie słowo w tej kwestii. Czas na kącik zatytułowany Pearl Jam i inni. Rocznica dzisiaj nie najlepsza, bo wspominamy Andrew'ego Wooda, który w młodym wieku opuścił ziemski padł, no ale zostało po Model of Bone kilka naprawdę wybitnych nagrań. Wśród nich to jedno. I'm a star. And the children used to sing out loud. Mother of Bone. Tak można powiedzieć, rodził się Pearl Jam. Nie chcę być monotonny, ale na tej płycie cena 480 tysięcy, ale pewnie dlatego, że było to podwójne wydawnictwo. Rozdaliśmy już, a propos wydawnictw, wszystkie bilety, które mieliśmy w dzisiejszej porcji na warszawski koncert grupy Diaz, 13 kwietnia. Telefonicznie wszystko już Państwo wiedzą, mailowo odpowiem po programie i jak będzie można te bilety dostać? Dostaną Państwo te bilety mailem od nas. One będą gotowe do pobrania sobie właśnie ze skrzynki mailowej i meldujemy się na koncercie grupy Diaz. A teraz zaglądamy na pierwsze miejsce listy przebojów trójki. W tamtej godzinie uciekła mi jedna premiera, jeszcze jeden klasyk, no ale tak to jest. Człowiek planuje, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zespół Metro, oni pojawią się na urodzinach trójki na ustawionym koncercie. No a teraz jeszcze raz przypominamy, że nie dość, że są na pierwszym miejscu, to jeszcze są na drugim miejscu. Nic nie płonie. Metro. Tak bliski do krwi, gdzie twe oczy marzące, uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć. Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. Kto ci dzisiaj ratuje? Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom. Wyłom jest w każdym z nas. Zgasły iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. Czas to coraz ciaśniej. Błagasz odejść, błagasz win. Nic nie boję, nic nie boję tak jak ty. I tak zakrywaj się przed światem. Chłopcy są niewinni, chłopcy mają szyk, chłopcy będą słynni jak nikt. Nie wiem, czy będą tak niegrzeczni jak ci chłopcy, którzy śpiewali ten tekst w swojej piosence z górą 20 lat temu, ale jak się ma jedynkę i dwójkę w pierwszej trójce, no to gratuluję serdecznie. Teraz zaglądamy do wagonu pocztowego. Znowu nie uda mi się wszystkich marzeń Państwa spełnić, ale sukcesywnie będę odhaczał te utwory i będziemy sięgać po nagrania, które dobrze nam brzmiały z jakąś górką czasu temu i prawdopodobnie zabrzmią świetnie dziś. To Beth Orton, album Central Reservation, tak się zaczyna, Stolen Car, a propos skradzionego samochodu opowiem Państwu pewną historię zaraz po piosence. Long gone, still burning strong. You were sitting, your fingers like fuses, your eyes were cinnamon. You said you stand for every long abuse that was ever threatened to anyone but you. And why should I know better by now when I'm old enough not to? Jak to mówi młodzież, sztos albo petarda. Trzeba się uczyć nowych słów, żeby ciągle iść do przodu. Beffort, on ciągle to brzmi tak, jakby to zostało nagrane zupełnie wczoraj. Stolen car. Obiecywałem historię o skradzionym samochodzie. Pracowałem pierwsze miesiące w Trójce. Audycja była między 14 a 16. O 15 wychodziłem zwykle na coś bardzo niezdrowego. Rzuciłem już dawno, no ale tak wyszedłem, stoję sobie, ten dymek leci, patrzę przez okno na ten parking, gdzie stał mój samochód i patrzę, nie ma tego samochodu. Tak patrzę, raz nie ma, drugi raz nie ma. Przychodzę, mówię tutaj zgromadzonym realizatorowi, osobom pracującym przy audycji, słuchajcie, chyba mi ukradli samochód. Słuchaj, to szybko mów przez radio, podaj numery rejestracyjne, może się to coś uda. No to piosenka minęła. Ja tak spokojnym głosem mówię, że poszukujemy samochodu o numerze takim a takim. No poleciała piosenka, dzwoni moja żona i mówi, ale to jest nasz samochód. No tak, tak, tak to było. A teraz, żeby nam się zmieściło, to będzie cykl Piosenka do wyjaśnienia. Bardzo mi się ten cykl podoba, który jest codziennie rano w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. I Kuba Ambrożewski zgodził się, żebyśmy sobie mogli od czasu do czasu jedną opowiastkę przypominać w sobotę. Piosenka do wyjaśnienia. Duran Duran, Ordinary World. Historia Duran Duran w latach 80. to opowieść o wejściu na absolutny szczyt i konsekwentnym zsuwaniu się z niego. W drugiej połowie dekady brytyjski zespół wydawał kolejne albumy, coraz mocniej miażdżone przez dziennikarzy i chłodno odbierane przez fanów. U progu lat 90. grupa mogła więc sobie zadawać pytanie, czy jest sens dalej próbować? Zwłaszcza, że dekada rozpoczęła się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rosło. W czasie nagrywania płyty Duran Duran, zwanej często The Wedding Album, doszło do eksplozji popularności alternatywnego rocka, na czele z wydaniem Nevermind Nirwany. Z tej perspektywy Duran Duran, flagowi przedstawiciele nurtu New Romantic, mogli wydawać się dinozaurami. A jednak to właśnie w tym momencie wydarzyło się to, czego zespół nie potrafił osiągnąć przez poprzednich 8 lat. Stworzyć autentyczny przebój, który jednocześnie w niczym nie przypominał jego wcześniejszych hitów. Dostojną, bogato zaaranżowaną balladę Ordinary World.

Ordinary World. Jeszcze na tej płycie było nagranie Come and Done. To był bardzo udany powrót grupy Duran Duran w latach 90. Nieprzypadkowo też ta piosenka, bo to marcowy album i znów kiedy zaglądniemy do kalendarza, okaże się, że minęło sporo czasu, 33 lata. Albumu, który jest bez tytułu, ale istnieje w świadomości odbiorców jako The Wedding Album, bo na okładce są zdjęcia właśnie ślubne par małżeńskich. Za tydzień znów wybierzemy coś z tej przepastnej listy piosenek do wyjaśnienia. Dziękuję za Państwa listy. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Zajrzę do nich za chwilę. W sprawie koncertu, to już wszystko mamy rozdane w tym tygodniu. Następne bilety będą za tydzień. A skoro rozmawiamy o tym, co będzie za tydzień też będzie Trójkowy Ekspres. Spotkamy się w Wielką Sobotę i mam nadzieję, że będziemy razem malować pisanki i szykować koszyczki. Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no to promocja.